إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislam, subra ni katika msingi mkubwa wa mtu kuwa na tabia nzuri. Subra ni msingi mkubwa wa mtu kujiepusha na tabia mbaya. Subra ni kuizuia nafsi na kila jambo lililokatazwa. Talaban limardhatillah wa thawabi, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah na thawabu zake. Na inaingia الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة. كسبيري جو يطاع نكسبيري كواتا معصية نكسبيري جو يقدر نمكدري يا الله سبحانه وتعالى ينكو ميزا. ندقوا إسلام, hakuna shaka kila mmoja wetu anajua uzito wa baadhi ya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya jihad ni ibada nzito. Ibada ya talabul ilm ni ibada nzito. Mtu anachukua muda mrefu kwa ajili ya kutafuta ilmu lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada nyingine nyingi za maneno na vitendo, ibada hizi zote haziwezi zikatimia isipokuwa kwa subra. Kuacha maasiya, hasa hasa nafsi inapenda yale mambo maovu, mambo ya matamanio. Nafsi inapenda sana mambo hayo. Kwa hiyo kuizuia nafsi hiyo na kusubiri na maasiya na kusubiri ya jambo ambalo nafsi inapenda, hili inataka jihadi kubwa. Huwezi ukafanya hivyo isipokuwa kwa subra kubwa. Kadari za Allah, misiba, mitihani, matatizo, haya kila mtu anatakiwa ayakabili kwa ridhaa, kwa kuridhia na kukubali hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mitihani hiyo. Na hilo haliwezi likakamilika isipokuwa kwa subra. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha subra katika aya nyingi za Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala analiamrisha jambo hili la subra, kwamba kila Muislamu anawajibika kujipamba na subra. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إنهم ليؤمني تكيني مسادة وصبر نصالة الله يكوب موجنا وينك سبيري. ويقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه بعض آية ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha Waislamu wajipambe na sifa hii ya subra. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Waislamu wanapata durusi nyingi zenye manufaa, na katika masomo ya muhimu wanaoyapata Waislamu hasa hasa katika mwezi wa Ramadhan ni somo hili la subra, kwamba Muislamu anafanya subra na kuzuia nafsi yake na kula na kunywa na matamanio ya nafsi. Ni somo kubwa analipata Muislamu, na ni kwamba linamfundisha somo hili kusubiri matamanio na maasi yote anaweza akasubiri, hasa wale waraibu wa mambo mabaya ya mambo ya haramu. Wanaweza kusubiri na kuacha miraa, wanaweza kusubiri kuacha sigara, kwa sababu wamepata funzo kubwa la sifa hii ya subra katika mwezi huu wa Ramadhani, na wanatakiwa waendelee nayo subra hiyo katika mwaka mzima. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameusifu mwezi huu na kuita kwamba ni mwezi wa subra. أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema saumu ya mwezi wa subra, yani mwezi wa Ramadhani. Mtume ameuita mwezi wa Ramadhani kwamba ni shahru sabr, akasema saumu shahri sabr wa thalathati ayamin min kulli shahrin saumu dahar. Kufunga mwezi wa subra wa Ramadhani na kufunga siku tatu za kila mwezi, zile siku nyeupe, ni saumu ya mwaka mzima. Warawa al-Imamu an-Nasa'i fi sunani wal hadithu sahahahu al-Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahihi al-Jami', yaqulu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa hadha min hadithi Abi Umamah al-Bahili رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: صم صوم، يعني صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. صم شهر الصبر، فنغ مويزي وصبرا نفنغ سكتات زكيل مويزي. صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. Funga mwezi wa subra na funga siku tatu za kila mwezi. Amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuita mwezi huu kwamba ni mwezi wa subra. Na hii ni kwa sababu mwezi huu wa Ramadhani zile anwaa sabri zote zinakusanyika katika mwezi huu. As-sabru ala ta'at. Katika mwezi wa Ramadhani kuna kusubiri juu ya kufanya taa. Watu wanasali, watu wanafanya ibada. Kuna sabru anil maasi, kujilinda na maasi. Waislamu wanajilinda na maasi katika mwezi huu. Hakuna anayefanya mchezo wa maasi katika mwezi huu, kwa sababu imekusanyika katika mwezi huu anwa'u sabr, as-sabr 'anil ma'asi, as-sabr 'ala aqdari Allah al-mu'lima, kusubiri juu ya kadari za Allah zenye kutia uchungu. Mtu anasubiri njaa, kiu katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani una ibada ya siyamu. Mwezi wa Ramadhani una ibada ya qiyam, kusimama usiku mtu akafanya ibada. Mwezi wa Ramadhani una qira'atul Qur'an, kusoma Qur'an. Mwezi wa Ramadhani kuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani kuna istighfar, kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani kuna tauba, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani kuna dua, Waislamu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni na usiku, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ni ibada zote, ibada hizi zote zinahitaji subra. Mtu mwenye subra ndiye atafanya ibada hizi zote. Mtu anasimama masaa mawili na nusu, anamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika qiyamu layl. Mtu anakaa faragha peke yake nyumbani, anafanya tauba na istighfar usiku. Hii inataka subra kubwa, ndugu zangu Waislamu, ambapo baadhi ya Waislamu wanashindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo ni ibada ambazo zinahitaji subra. Mwezi wa Ramadhani Muislamu anajizuia na kusema urongo, anajizuia na kusengenya, anajizuia na kufanya fitna na mima, anajizuia na kila maneno machafu. Hii pia inataka subra. Mtu ambaye hana subra anatukana mara kwa mara ovyo ovyo, iwe ana saumu au hana saumu, hana subra. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizi ibada zote na mambo yote ambayo yanaharamishwa kuyasubiria yanahitaji subra. Na subra inapodhoofika kwa mtu, hizi ibada pia zinadhoofika. Subra kila inavyopungua ndivyo ibada zake mtu zinapungua, na hatimaye zinamalizika kabisa, inakuwa hafanyi ibada tena kwa sababu hana subra. Hana subra ya kufanya taa, hana subra ya kuacha maasiya, hana subra ala aqdari Allahil mu'lima. Kwa hiyo ibada na maasiya, kuyazuia na kujikataza na maasiya, yote haya yanahitaji subra. Na tunapata somo hili la subra katika mwezi huu wa Ramadhan, kwamba tunaweza kufanya lolote katika taa, tunaweza kujizuilia lolote katika maasiya, maadam tumeweza kuzuia midomo yetu na matumbo yetu na fardhi zetu na matamanio mchana wa Ramadhan, tunaweza kujizuia na maasiya katika isiyokuwa mwezi wa Ramadhan. Kila mtu anaweza, lakini mtu ni kujichelekeza mwenyewe kwamba hawezi kuacha sigara, hawezi kuacha miraa. Vipi huwezi kuacha miraa? Mbona mchana wa Ramadhani uliweza, usiweze katika mwezi wa Shawwal na mwezi mwingine? Ndugu zangu Waislamu, tusiweze, tusimwachie nafasi sheitani akatutawala. Mtu unamtii Allah vizuri katika mwezi wa Ramadhani, misikiti walillahi alhamdu inang'ara, misikiti imepambika, watu wanajaa misikitini mwezi wa Ramadhani. Baada ya mwezi wa Ramadhani sheitani anatutawala, tunamtii sheitani badala ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba na anayetuneemesha kila siku kwa neema nyingi. Tunamuasi, tunamtii sheitani, hatuingii tena misikitini baada ya mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani tumepata somo kubwa, somo la subra, tunatakiwa tuendelee nalo. Somo hili la subra katika kutekeleza taa na katika kuacha maasiya na katika kusubiri ala aqdari Allahil mu'lima. Wallahu alam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu waislam katika subira kubwa sana ambayo mtu anatakiwa ajipambe nayo ni subira ya kudhulumiwa na mtu au subira ya kuudhiwa na mtu. Mtu amekudhulumu na unaweza kuchukua kisasi na unaweza kulipiza dhulma ile. Mtu amekuudhi, mtu amekutusi na unaweza kulipiza matusi yale, unatakiwa ufanye subira. Tabaan hii ni subira ngumu kwa mwanadamu, kwa sababu nafsi haikubali kunyanyaswa, nafsi ya mtu haikubali kuonewa, nafsi ya mtu haikubali yani kudhulumiwa wala kuudhiwa na mtu mwingine. Sasa unaposubiri ukavumilia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, usilipize matusi yale, usilipize dhulma ile, wewe una ajiri kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ameeleza sababu zinazomfanya mtu apate subra katika swala kama hili la kudhulumiwa au la kuudhiwa. Ni mambo gani ambayo yatamsaidia kusubiri? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika risala yake Qa'idatun fi Sabr ameelezea mambo kadhaa mengi yanayomsaidia mtu kupata subra. Nitayataja baadhi tu. Moja katika mambo hayo yanayomsaidia mtu kupata subra, yakulu Sheikh rahimahullah, ayashhada al-abdu anna Allah khaliqu af'ali al-ibad fala yataharraku shay'un illa bimashiatihi. Ni mtu kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuumba vitendo vya watu wote. Hakuna kitendo chochote kinachotokea kwa kiumbe cha Allah isipokuwa kinafanyika kwa kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dhulma uliofanyiwa, maudhi uliofanyiwa, haya yametokea bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala, kwa kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo unaotakiwa uyavumilie, asabru ala aqdarillahi almu'lima. Tayari Allah amekadiria udhulumiwe, tayari Allah subhanahu wa ta'ala ametaka udhulumiwe. Kama asingetaka usingedhulumiwa, unatakiwa usubiri. Jambo la pili, an yashhada al-abdu dhunubahu, ni mtu kukiri madhambi yake, na kwamba yule mtihani aliyoupata wa dhulma au wa maudhi usingempata isipokuwa kwa madhambi yake. Lazima akiri kwamba ni madhambi yake ndiyo yaliyosababisha maudhi hayo na mtihani huo. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Hakuna msiba wowote unaokupateni isipokuwa ni kwa sababu ya ilivyofanya mikono yenu, na Allah anasamehe mengi. Kwa hiyo misiba, mitihani mtu anaoyapata, matatizo anaoyapata, ajue ni kwa sababu ya madhambi yake. Ajirudie mwenyewe, ajiangalie na kujichungua nafsi yake, aichunguze kwa sababu gani amepata mtihani ule, ni madhambi. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Jambo la tatu, yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, an yashhada al-abdu al-ajr al-azim alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Akiri mtu malipo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi yule aliyesamehe akasubiri. Allah subhanahu wa ta'ala amemuahidi ajiri kubwa mwenye kusamehe yule aliyemuudhi akamsamehe na akasubiri kwa maudhi yale, ana thawabu kubwa na thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Mwenye kusamehe akasubiri, basi ana malipo makubwa, hakuna anayejua. Ajruhu 'ala Allah, malipo yake yako kwa Allah. Allah hawapendi wenye kudhulumu. Jambo la nne, an yashhad al-'abdu anna al-jazaa'a min jinsi al-'amal, akiri mtu kwamba jaza na malipo ni kwa jinsi ya amali yake. Yeye aiangalie nafsi yake kwamba yeye mwenyewe ni dhalimun li nafsi, yeye anaidhulumu nafsi yake, yeye ni mudhnib. Kwa anatakiwa asamehe, asilipize, akiri kwamba jaza min jinsi al-'amal, ile jaza aliyoipata ya kudhulumiwa ni jinsi ya amali yake mwenyewe. Yeye mwenyewe ni dhalimun li nafsi, yeye mwenyewe anaidhulumu nafsi yake, kwa hiyo na yeye atadhulumiwa. Wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun, mtu akiwa dhalim na yeye atadhulumiwa. Hivi ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullahi fi khalqi وما من يد إلا يد الله فوقها وما ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه, كلا ظالم أتظلميوا. جambo jingine la tano, mtu anatakiwa akiri kwamba yale maudhi na ile fitna aliyoipata na ile dhulma aliyodhulumiwa inamfutia madhambi na kumuongezea thawabu. Yule aliyedhulumiwa akiri hivyo kwamba dhulma ile aliyofanyiwa, maudhi aliyofanyiwa yanamfutia madhambi na yanamuinua daraja yake na kumpa thawabu. Kila dhulma unayodhulumiwa ukiisamehe, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa thawabu na anakufutia madhambi. Lakini ikiwa utachukua kisasi na wewe utalipiza, hapo hakuna madhambi yaliondoshwa kwako wala hakuna thawabu itakayozidishwa. Jambo la sita ni kukiri yule aliyedhulumiwa au aliyeudhiwa kwamba anaposubiri asilipize maudhi yale, asilipize dhulma ile, yule aliyemfanyia dhulma atajirudi nafsi yake na kuilaumu nafsi yake, na anaweza akakuomba radhi bali akalia ili umsamehe kwa sababu umesubiri hukumlipizia. Hatimaye anakuwa ni mpenzi wako kwa sababu ya urafiki, ya kwamba umemsamehe wala hukumlipizia yale maudhi au ile dhulma. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Mtu amekuudhi, msubiri, fanya subra, huyu atafanya tarajo, atarudi na aje ya kuombe radhi, na hatimaye mnakuwa marafiki wapenzi kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wanasema baadhi ahli ilmi, ibada tatu hakuna anayejua thawabu zake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada nyingine zinajulikana thawabu zake, man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha, lakini ibada tatu hakuna anayejua thawabu zake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mosi, kuwasamehe watu. Hili ni jambo la kwanza ambalo hakuna anayejua thawabu za kusamehe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hii tuliyoisoma, faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin. Jambo la pili, as-sabr, Subra, hakuna anayejua thawabu za subra isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wenye kusubiri wanalipwa thawabu zao bila kuhisabiwa. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jambo la tatu, as-sawm. Sawm ni katika ibada ambazo hakuna anayejua thawabu zake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal hadith fi sahihain min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullu 'amal ibn adam lahu, al hadith al qudsi. Rawa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an Allahi subhanahu wa ta'ala yaqulu ta'ala kullu 'amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzibi. Kila amali ya mwanadamu ni yake isipokuwa saumu. Saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayelipa saumu. Hakuna anayejua thawabu za saumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من العافين عن الناس وأن يجعلنا من الصائمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.